kissing lotus on the floor, belly dancing beauty with their power driven soul. Had my share of nightmares, didn't think there could be much more. Then in walked Roderick Usher with the Lady Eleanor. She tied my eyes with the ribbon of a silken ghostly thread. I gazed with troubled vision on an awful poster bed, where Eleanor had risen to kiss the neck below my head and bid me come along with her to the land of the dancing dead. But it's all right, Lady Eleanor. Like a mother to a son, like living, dying, seeing, being, all rolled into one. Then all at once I heard some music playing in my bones, the same old song I'd heard for years reminding me of home. But it's all right, Lady Eleanor. And beast desire. And when it seemed for certain that the screams could get no higher, I heard a voice above the rest screaming, "You're a liar." But it's all right, Lady Eleanor. Traditional noemen ze dat wel. Het is een liedje gemaakt in 1972 door een groepje, een band, mag je ook zeggen, die heet Lindisfarne. En het ging over Lady Eleanor. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Vanavond weer het programma zoals je dat gewend bent. Een hele hoop leuke, rustige muziek waar je bijna bij in slaap kunt vallen. En verder natuurlijk een aantal onderwerpjes uit de actualiteit. We gaan het vandaag niet hebben over de Miss Universe verkiezingen, maar over de Mr. Universe verkiezingen. Heel bijzonder dus. Verder ook komt Marcel Baltus als gast hier langs. Hij gaat wat vertellen over een beetje een vakantieachtig onderwerp. Wordt zo meteen wel duidelijk. En ook hebben we het nog over mijn eigen onderzoek. De naam zegt dan een beetje, je kunt ook jezelf onderzoeken op je gezondheid of ongezondheid misschien. Hoe dat allemaal in elkaar steekt, dat hoor je straks in dit programma. De muziek is er ook natuurlijk en in dit geval van Lionel Richie. Trying not to fall. There's Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Onze eigen Treintje Oosterhuis was dat. Een Miss Universe verkiezing, die ken je waarschijnlijk wel, maar dat er ook een Mr. Universe verkiezing is, dat is wat minder bekend. En uiteraard was ook Nederland daar vertegenwoordigd. En natuurlijk kwam de deelnemer uit onze eigen regio. Mariska de Vries raakt met hem aan de praat. Bradley van der Zee is net terug uit de Dominicaanse Republiek. Bradley, wat heb je daar gedaan? Ik heb Nederland vertegenwoordigd als Mr. Universe Nederland. 35 andere landen die gingen ook voor de titel. Ik ben daar als 50 geëindigd. En dat vond ik op zich niet heel slecht. Tuurlijk dat had ik eerst willen goed. Worden. Ja, ja, zeker, zeker. Dus ik denk dat ik Nederland wel een beetje trots heb kunnen maken. Ik denk het inderdaad ook wel. Het is een hele ervaring. Hoe is dat zo gekomen? Hoe kom je ineens in deze wereld terecht? Dat is eigenlijk best wel toevallig. Ik was voor de Miss Beauties van Zuid-Holland, had ik een training aangeboden. Een vriendin van mij die vroeg of ik hem wou trainen. Want jij bent personal trainer? Personal trainer ben ik, ja. Ik heb eigen bedrijf ook, Fuel. Dus de meiden getraind, gewoon uit goede wil, nog een check uitgereikt. En toen hadden ze nog één plekje over bij de Miss Universe Nederland verkiezing. En toen ben ik gevraagd. En op de zaterdag keek ik de vraag. En de zondag stond ik daar te shooten. En eigenlijk het traject heen gegaan. En nog gewonnen ook. Eigenlijk puur toeval. Ja, dat is wel een heel traject, ja. Hè? Want je doet het niet zomaar. Ik las iets over de in je beschrijving van hoe het allemaal gegaan is. Dat je moeite had met over de catwalk lopen. Ja, dat doe je normaal gesproken als man zijn helemaal niet, hè? Nee, totaal niet. Ik train ook best wel wat. Dus ik zat al redelijk vast in mijn spieren. Dus dat zag ook wel een beetje raar uit als ik over die catwalk liep. En niet zo heel soepel dan? Nou, totaal niet. Alles behalve soepel. Dat een beetje intimiderend bijna. Nee. Ik denk dat je best wel had gelachen als je mij bij het begin bij de catwalk zag. En hoe ik nu bij de finale heb gestaan, dat heb echt wel wat training gekost. Maar uiteindelijk zijn we er wel gekomen. Ja, wat moest je precies allemaal doen? Wat voor rondes waren er? Nou, we hadden in ieder geval bij de finale 4 rondes. Eigenlijk 4 thema's, even makkelijk gezegd. Het nationale kostuum. Voor je land moest je dus een kostuum kiezen. Had ik eigenlijk een tulpenpak gekozen. En dan liep ik daar met van die neptulpen. Maar geen klompen? Nee, geen klompen. Dat loopt zo rot, hè? De catwalk was zo slecht. Laat naast staan met klompen. Ja. Nee, en dan had je nog een indianenthema. Dus met witte veren en dat soort dingetjes. Een smoking. En we hadden nog een zwembroekronde. Wat vond je het moeilijkste naast de catwalk lopen? Wat was er nog meer lastig? Ik merkte toch wel soms met een fotoshoot dat je dan... het was ook allemaal vrij nieuw voor mij. Ja, je hebt geen ervaring als fotomodel natuurlijk. Nee, maar wat bloter ook ging. En dat moet je ook gewoon doen. Het hoort bij het thema. En dat was eventjes de knop omzetten. Dus dat was wel een van de dingetjes waar je tegenaan liep. Maar dan heb je het gedaan. En dan ben ik best wel blij. En dan kijk ik naar de resultaten. Denk ik, wat tof, weet je. Dus dat is alleen goed. Dan krijg je weer heel erg zelfvertrouwen van als je dat zo ziet. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Geef een kick, weer motivatie. Geef weer energie. Ja. Dus ben je dagelijks veel met je uiterlijk bezig? Sta je lang voor de spiegel 's ochtends? Ja, ik ben best wel met mijn uiterlijk bezig. Een maskertje op z'n tijd, dat gaat zeker om mijn gezicht. Je bent een haartjes altijd doen, iedere week. Je bent er wel echt mee bezig. Is het een wereld waar je verder in wil? Ga je nog een keer meedoen? Ik zit er wel aan te denken, ja. Ik vind het tof. Ik ga nu eerst even op andere dingen focussen. Kijken of ik misschien toch wat andere klussen binnen kan halen. Als fotomodel bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Of entertainment. Heb je al ingeschreven bij een bureau bijvoorbeeld? Ik ben nu mijn boek aan het maken, mijn portfolio. En die ga ik dan inleveren. En misschien zien ze wat in me. Ik weet het niet. Wat vindt je familie ervan dat je dit doet? Ja, die zijn allemaal berentrots. Ja, ook vrienden, familie. Ik kreeg zoveel steun van mensen. Echt waanzinnig. Ik haalde echt wel mijn energie vandaan. Ik krijg gewoon kippenvel als ik er nu aan denk. Het is echt, al die mensen bedankt. Echt, ook buitenaf hoor. Echt waanzinnig al de reacties. Niet normaal. Leuk, heel leuk. Goed. Dus over volgend jaar, je was nu vijfde, volgend jaar eerste? Dat vind ik zo moeilijk in te delen. ik wil graag eerste worden, tuurlijk. En ik zal er echt nog harder voor knokken. Dus wie weet. Want kreeg je ook een juryrapport? Waren er ook puntjes dat ze zeiden van nou, dit kan beter of dit kan beter? Nee, heb ik niet gekregen. Dat vond ik wel eigenlijk wel jammer. Ja. Een hoop van de jury's die heb ik wel nog mee gesproken. Die zeiden van dat ik het echt goed gedaan heb. Maar volgens mij willen ze dat voor zichzelf houden. Mm. Dat je niet de puntentelling kan saboteren. Dat is jammer, want dan kun je ook niet zeggen van nou, ik ga daar nog aan werken of specifiek daar aan werken. Nee, dat vond ik ook. Ja. Ik had wel mijn coach bij me, zeg maar, mijn begeleider van Man Universe in Nederland. En die zegt van nou, dit kan beter en dat kan beter. Oké, die gaf wel feedback. Ja. Dus daar heb ik al genoeg mee. Daar kun je nog een paar puntjes bij schaven. Zeker wat van leren, ja. En verder ging het gewoon hartstikke goed. Ik ben ook hartstikke trots dat je bij ons in de studio bent. Ik wens je heel veel succes op dit carrièrepad. Ja. En laat ons weten hoe het verder gaat. Ja, nou, bedankt dat ik mocht komen. Ik vond het superleuk om te doen. En een fijne dag verder. Dankjewel. Bradley Zee werd dus vijfde op de Mr. Universe verkiezing in de Dominicaanse Republiek afgelopen dagen. Dankjewel. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, oui, pour gravir, oh oui, le sommet. En oubliant souvent dans ma course contre le temps, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Accord perdu, j'ai couru, assoiffé, obstiné, vers l'horizon, l'illusion, vers l'abstrait, en sacrifiant ses darons, je m'en accuse à présent, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis, c'était tout en partage. Tout. Mes amours,

En hij gelooft erin, Elton John. En hij werd ook nog voorafgegaan door Charles Aznavour. Het is vakantietijd, dus zo dadelijk gaan we ook eens een vakantieonderwerpje aansnijden. En daarvoor hebben we dan de hulp ingeroepen van Herman de Bruin, die vervolgens in gesprek raakt met Marcel Baltus. En die zit vol met leuke vakantieplannetjes. Maar dat hoor je zo meteen. Eerst gaan we naar de muziek van Dire Straits. There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books. A lowdown picture of your face. Your injured looks, the sacred and profane, pleasure and the pain, yeah. Somewhere your fingerprints remain concrete, and it's your face I'm looking for on every street. Tattoo, silver spurs on his heels. Says, what can I tell you as I'm standing next to you? She threw herself under my wheels. And it's a dangerous road and a hazardous load. And the fireworks over liberty explode in the heat. And it's your face I'm looking for on every street. Dit de muziek is van Dire Straits, dat hoef ik er eigenlijk niet eens bij te vertellen. Het nummer dat heette On Every Street werd gemaakt in 1992 en was toen een bescheiden succesje. Beloofd is beloofd, we gaan het over vakantie hebben. En daar ga ik het niet zelf over hebben, maar dat laat ik heel graag over aan Herman de Bruin. Herman. In de studio heb ik als gast Marcel Baltus. Hij doet van alles. Hij doet in vakanties, hij doet PR voor vakanties. Hij houdt zich met voeding bezig. Een duizendpoot mag ik je zo noemen. Marcel, welkom. Duizendpoot is iets te veel eer, maar u noemt net drie invalshoeken die ik absoluut een heel warm hart toedraag. Ja. Ik kan er nog een vier aan toevoegen, sporten. Maar daarnaast schrijf je ook nog. Ja, nou, schrijven, beroepshalve. Er komen letters op papier. Dus, beroepshalve schrijf ik inderdaad teksten voor onze klanten, voor websites of voor brochures, persberichten schrijven. En ik mag heel graag blogs schrijven, dus een beetje gekscherende tekst, grappige, ludieke tekst over een bepaalde invalshoek. En dat is vanwege mijn werk toch vaak iets over de reisindustrie. De reisindustrie en de vakantie en hoe dat allemaal gaat. Ja. Heb je daar ook je eigen ervaring, zet je daarin? Of zeg je nou, ik hoor wat van mensen en dat verwerk ik in die blog? Ja, beide. Ik luister, ik kijk, ik beoordeel, dus ik kom met onderwerpen over blogs die ik van anderen hoor en waar ik een eigen mening over vorm. Maar uiteraard schrijf ik ook blogs over onderwerpen die ik zelf aan de lijve heb ondervonden. Ja, en dat kan de reisindustrie zijn, kan ook de voeding zijn. Dingen die je bezighouden. Precies, maar goed, omdat voeding en reisindustrie toch wel mijn ding is, is het heel vaak, komt het vaak op neer over deze twee onderwerpen. Ja. Je hebt een voorbeeld bij je van zo'n blog. Ja. Ja. Je mag hem voorlezen. Nou, dankjewel. Dat ga ik doen. Oh jee, ik moet, lekker weg in eigen land. Ik deed even een rondje beroepsdeformatie op mijn sportschool. Spanje, Turkije, Amerika, Noorwegen, Griekenland, etc. Als antwoord op mijn vraag, hey jongens, waar gaat deze zomervakantie eigenlijk naartoe? Is dat eigenlijk wel correct Nederlands? Ik werk in de reisindustrie, dus die opeenstapeling van louter buitenlandse bestemmingen klonk mij vertrouwd in de oren. Totdat ik de slide decline dumbbell press, dat is een bepaalde sportoefening, uitvoerde. En Nederland dan? Vraagteken. Wacht eens, ik hoorde niemand van deze mensen roepen over Nederland. Wint het buitenland het qua aantallen eigenlijk altijd van binnenland als vakantiebestemming? Bij mijn weten de laatste decennia absoluut. Zelf ontdek ik, net als iedere andere Nederlander, ook graag de buitenlander. Veel stedentripjes, veel wandelvakanties, altijd over onze eigen landsgrenzen. Maar deze zomer wordt het lekker weg in eigen land. Noodgedwongen, dat dan wel weer. Mijn vriendin heeft haar middenvoetsbeentje gebroken, dus wandelen, wij zijn wandelliefhebbers, zit er even niet in. We gaan dus wat rondtoeren met de auto en hier en daar wat fietsen. Ieder nadeel heeft zijn voordeel, zoals de gevleugelde uitspraak van onze voetbalicoon wil. Maar Nederland is ook een machtig mooi vakantieland. Noodgedwongen, tussen haakjes, ben ik daar ooit achter gekomen. Ik heb in het verleden 7 jaar lang als persvoorlichter voor het Nederlands Bureau voor Toerisme in Londen gewerkt. Dus mijn baan was het om Nederland als vakantiebestemming in Engeland te promoten. Niet alleen een fijne periode, maar man, wat een geweldige kans was dat om toeristisch Nederland te ontdekken. Warempel, jawel, er is een lange periode geweest dat er op jaarbasis meer Nederlanders in eigen land op vakantie gingen dan naar het buitenland. Tussen 1990 en 2007 won het eigen land het van het aantal vakanties versus het aantal vakanties naar het buitenland. Het kantelpunt, dus het jaar waarop het buitenland ging winnen in aantallen, was 2008. Toen er meer dan 18 miljoen vakanties in het buitenland plaatsvonden tegenover 17 miljoen in eigen land. En sinds dat jaar is die trend zo gebleven. Ook een redelijk ander vast patroon in vakantiecijfers, en dit is leuk nieuws nu. Ieder jaar dat Nederland een zonovergoten zomer had, steeg het jaar erop het aantal vakanties in eigen land. Dus ik kan u verzekeren, de cijfers voor 2019 voor Lekkerweg in eigen land zien er heel positief uit. Dankjewel.

after we both say yes I do. If I wake up in a fairy tale with a lovely elves around my bed, they bring me coffee in the morning and then paint a picture in my head. Deze zangeres die heet eigenlijk Stefanie Struik, maar dat was blijkbaar niet zo'n handige artiestennaam en noemt ze zich dus Stevie M. Zometeen weer wat wetenswaardigheden en dat gaat dan in dat geval over het project Mijn Eigen Onderzoek. En dat is een samenwerkingsverband van bedrijven, patiënten en onderzoekers, medici dus. En wat dat eigen onderzoek dan te betekenen heeft, dat geheimpje bewaren we nog even, want daar gaat Mariska de Vries ons meer aan de weet brengen. I started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Oh no. I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. The joke was on me. My head. some things that I'd said, till I finally died, which started the whole world living. Oh, if I'd only seen, oh yeah, that the joke was on me. Tranen met tuiten, zou je kunnen zeggen. De Bee Gees uit de late 60er jaren. En I started a joke. Tijd voor een medisch onderwerpje en daarover geef ik graag Mariska de Vries het woord. Mariska. Het project Mijn Eigen Onderzoek heeft 2,6 miljoen bij elkaar gekregen om van start te gaan. Ik ga daarover praten met de heer Gaston Remmers. Welkom. Wat is dat voor project Mijn Eigen Onderzoek? Dat is een project waarin we de manier waarop kennis ontwikkeld wordt in de gezondheidszorg op zijn kop gaan zetten. Dat betekent dat we niet wachten tot onderzoekers allerlei slims hebben bedacht waarop ze dan onderzoek willen doen en waar patiënten bij wordt gevraagd van willen jullie daarover meedenken. Maar het is het zelfonderzoek van patiënten op dingen die zij zelf belangrijk vinden, waarbij dan onderzoekers worden gevraagd om hen te helpen om dat een beetje meer solide te maken. Ja, dan moet er iemand zijn die dan het initiatief neemt, want alle patiënten samen, dat is een beetje lastig coördineren, denk precies. Ik. Nou, dit project komt voort uit verschillende bronnen, maar ik zit hier namens de stichting Mijn Data, Onze Gezondheid. En wij gaan voor volledige regie door burgers over hun eigen gezondheidsdata. Dus ook de data die zij zelf verzamelen en produceren. Wij denken dat het een hele rijke bron is en daar, nou, die vijver kunnen we heel goed vissen. Nou, daarvoor is dit project bedoeld. Ja, wat gaat er precies gebeuren? Ik begreep dat er een bepaalde focus is gekozen waar als eerste naar gekeken gaat worden. Precies. We hebben ervoor gekozen om het tastbaar te maken en ook te laten zien hoe het kan werken. Om ons te richten op de brede groep chronische patiënten. En dat kunnen dus patiënten zijn die van alles hebben. Het kan reuma zijn, het kan hartfalen zijn, het kan kanker zijn, het kan van alles zijn. Maar die twee dingen combineren. Eén, ze hebben darmklachten en twee, ze zijn chronisch vermoeid. Ja, en die combinatie van chronische aandoening, vermoeidheid en darmklachten, daarvan denken wij dat een interventie met een darmversterkend middel, dat het goed zou kunnen werken. Nou is dat een hele brede doelgroep, heel veel verschillende mensen, heel veel verschillende ziektes, waarbij dus alleen de gemeenschappelijke kenmerken zijn, dus darmklachten en chronisch vermoeid. Hoe ga je daar conclusies uit trekken? Want het zijn allemaal heel verschillende mensen natuurlijk. Nou, de truc is juist, is dat de eerste conclusie die relevant is voor patiënten is, werkt het voor mij of werkt het niet voor mij? Nou, dat is wat we als eerste gaan doen. Dus we hebben het zo opgezet dat iemand met deze kenmerken, die maakt een analyse van zijn darmflora. En daaruit wordt geconcludeerd van je zou beter dit of dat kunnen gaan gebruiken. Die persoon gaat dat gebruiken. Die houdt de conclusies, zijn of haar resultaten bij. Op basis van doelstellingen die persoon zelf stelt, in samenwerking met zijn of haar huisarts. En na het eind van die 2 maanden, dan weet je of het heeft gewerkt of niet. En hoe concreet wordt dat bijgehouden? Krijg je een app of krijg je een formulier? Nee, het is een app waarbij je een aantal keer per dag een soort berichtje krijgt van vul even in hoe het staat met deze vragen. En die vragen zijn de vragen die je zelf hebt geformuleerd. Dus je gaat scoren op dingen die je zelf belangrijk vindt. Bijvoorbeeld als je veel buikpijn hebt, heb ik nu buikpijn? Of had ik afgelopen uur buikpijn? Of... Precies. Of als het jou gaat of van nou, ik wil makkelijker rechtop lopen, dan is dat een doelstelling. Of makkelijker de trap of minder pijn in mijn knie of... Nou, wat het ook maar zal zijn, of makkelijker slapen, wat voor jou relevant is, dat scoor je dan. En daar komt een hele datawolk uit. En die datawolk die kun je statistisch bewerken. En dan kun je een harde conclusie uittrekken. Dit werkt voor mij of dit werkt niet voor mij. Dus dat is de eerste output die belangrijk is. Want dan weet je of het zinvol is om hiermee door te gaan. De tweede is dat die datapunten, die worden dan overgegeven aan wetenschappers. En die kunnen dan, in die bak met data, kunnen ze op hun manier gaan roeren. En dan krijg je de formele wetenschap. Die gaat kijken wat voor verbanden er zijn. En omdat we ook nog wat bloedonderzoek erbij doen, krijgen ze een hele serie van wat zij biomarkers noemen, waar misschien wel relaties tussen bestaan. En dan worden de groepen patiënten geformuleerd. En dan, van, nou, voor deze groep werkt het wel, precies. Voor die groep werkt het niet. En dan kun je daar wat hardere conclusies precies. En eventueel en dan, ook behandelingen uit te gaan distilleren. Precies, en dan zou het best zo kunnen zijn dat iemand met reuma hetzelfde reageert op hetzelfde middel als iemand die hartfalen heeft op die 2 specifieke kenmerken. En dan hoef je dus niet meer binnen een bepaalde bandbreedte. Normaal zouden die nooit in één onderzoeksgroep zitten natuurlijk. Nee, dat komt hetzelfde voor. Ja, ja. Dat is dus de winst van deze methode. Dat is de winst. En onderzoekers vinden het bijzonder interessant, omdat ze allerlei nieuwe ideeën krijgen over waar het nou aan zou kunnen liggen. Wat iemand mankeert en hoe ze daar onderzoek op kunnen genereren. En bedrijven vinden het heel interessant, omdat zij veel beter in de gaten krijgen voor welke groep hun product nou relevant is. Wanneer gaat dit precies van start, of is het al van start? Nou, formeel mogen we 1 september van start. Zeker. Kunnen mensen zich nog opgeven via een website of iets dergelijks, of zich aanmelden? Ze kunnen zich hun interesse kenbaar maken. Formele aanmelding is iets anders, omdat we nog geen echt niet kunnen starten. Maar hun interesse kunnen ze kenbaar maken op de site van Mijn Data Onze Gezondheid. Dat is www.mdog.nl. mdog.nl. Goed. Het is mij helder. Ik dank u heel hartelijk voor de uitleg over het project Mijn Eigen Onderzoek. Ik sprak daarover met Gaston Remmers. Dank u wel. Is This Love? Vast wel een beetje. Dat was White Snake. Deze uitzending, dit programma van de late avond, dat zit er bijna weer op. Morgen dan zit hier voor de volgende aflevering weer Alfred Blokhuizen. Ik wijs je nog even op onze Facebookpagina en op onze webpagina. Die kun je heel gemakkelijk vinden gewoon op de late avond. En daar kun je veel meer informatie over dit programma bekijken of beluisteren. En je kunt zelfs nog, als je dat leuk vindt, dit programma een keer terughoren. Ik wens je een hele prettige avond, eigenlijk meer een hele rustige nacht. En wat mij betreft, graag tot de volgende keer. Hoi.